siya'y parang namamalik. Mahatal lang dahil baka nga umaasa lang sa wala. Pero iba ang kalabit ng puso't isipan. Nahulog na ngang tuluyan. Ay basta't naramdaman na lang bigla. Yun naman pala ay tama.